जुल्फों ने तेरी उलझा दिया, जुल्फों से तेरी खता हो गई। नाचे जिया सांसी बनी सरगम पिया, चांद के देश में दिल मेरा उड़ गया कुछ हो गया। हाँ हो गया, क्या हो गया बता। Come beyond.